आम्ल और क्षार का आपसी संबंध। 14 भाग। प्रयोग 3। इस प्रयोग के लिए तुम्हारे शिक्षक हाइड्रोक्लोरिक आम्ल का एक नया घोल बनाएंगे। इसके लिए वे प्रयोग 2 में उपयोग किए गए हाइड्रोक्लोरिक आम्ल में से 25 मिलीलीटर नपना घट में लेकर उसमें इतना पानी डालेंगे कि उसका आयतन 50 मिलीलीटर हो जाए। इस नए घोल की 25 बूंदें एक साफ परखनली में लो। यदि प्रयोग 2 में उपयोग किए गए कास्टिक सोडा के घोल से इसका उदासीनीकरण करना हो तो कितनी बूंदें लगेगी, अपना अनुमान लिख लो। अब बूंदें गिनकर कास्टिक सोडा का घोल परखनली में डालो और उदासीनीकरण करो। नए आम्ल के घोल की 25 बूंदों का उदासीनीकरण करने के लिए कास्टिक सोडा के घोल की कितनी बूंदें लगी? प्रयोग 2 की तुलना में इस प्रयोग में कास्टिक सोडा के घोल की बूंदें कम लगी या ज़्यादा? ऐसा क्यों हुआ? प्रयोग 2 और प्रयोग 3 के अवलोकनों के आधार पर बताओ कि क्या इन 2 प्रयोगों में उपयोग किए गए हाइड्रोक्लोरिक आम्ल के घोलों में आम्ल की मात्रा बराबर थी या कम ज़्यादा। यदि हम प्रयोग 2 वाला आम्ल और प्रयोग 3 वाला आम्ल एक एक मिलीलीटर लें तो इनमें से किस में अधिक आम्ल होगा और कितने गुना? प्रयोग 4। पिछले प्रयोग की परखनलियाँ ड्रॉपर आदि अच्छी तरह धो लो। 2 परखनलियों पर गंधक का आम्ल और सोडियम कार्बोनेट की पर्ची लगा लो। इनमें शिक्षक से 10-10 मिलीलीटर गंधक का आम्ल और सोडियम कार्बोनेट के घोल ले लो। एक साफ परखनली में गंधक के आम्ल की 20 बूंदें लो। इसमें 2 बूंद गुलाबी सूचक घोल डालो। अब इसमें सोडियम कार्बोनेट की बूंदें गिनकर डालो और उदासीनीकरण करो। गंधक के आम्ल की 20 बूंदों का उदासीनीकरण करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के घोल की कितनी बूंदें लगी? एक पहेली। रमेश ने एक परखनली में 10 बूंद गंधक का आम्ल लिया। उसने इसमें 10 बूंद पानी डाल दिया। अनुमान से बताओ कि इसका उदासीनीकरण करने के लिए सोडियम कार्बोनेट के घोल की कितनी बूंदें लगेंगी? प्रयोग करके अपने अनुमान की जांच करो। क्या तुम्हारा अनुमान सही निकला? यदि नहीं तो इसके कारणों पर कक्षा में चर्चा करो।